autopromocja. Thank you all very much. Thank you so much. This is such an honor. It is impossible to maintain one's composure in this situation. This is not a joke. Po raz 90. ceremonia przyznania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli popularnych Oscarów. Będziemy ją śledzić na żywo w Trójce razem z gośćmi, wśród których pojawią się krytycy Agnieszka Jakimiak i Adam Kruk, ceniony autor filmów animowanych Kamil Polak oraz malarz, autor obrazów do filmu Twój Wincent, Jerzy Lisak. Zapraszam w poniedziałkową noc od 2 do 6 rano. Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Tony z betonu. Yeah, yeah, this is my palace. Champagne in my chalice. I got it all covered like a wedding band. Wonderland, so my alias is Alice. And we gon' start a motherfucking pussy riot. Or we gon' have to put them on a pussy diet. Look at that, I guarantee I got them quiet. Look at that, I guarantee they all inspired. A-Town made it out there. Straight out Kansas City, yeah, we made it out there. Celebrated, graduated, made it pass fail. Sassy, classy, Kool-Aid with the gale. Mama was a G, she was cleaning hotels. Papa was a driver, I was working retail. Kept us in the back of the store, we ain't hitting no more. Moonlit nigga, lit nigga. Already got the Oscar for the Casa. Running down Grammys with the family. Probably give a Tony to the homies. Probably get an Emmy dedicated to the highly melanated. Arc Android orchestrated. Yeah, we highly melanated. Arc Android orchestrated. Yeah, Geminati still jamming. Box office numbers and they doing outstanding. Running out of space in my damn bandwagon. Remember when they used to say I look too mannish? Black girl magic, y'all can't stand it. Y'all can't ban it, made out like a bandit. They been trying hard just to make us all vanish. I suggest they put a flag on a whole nother planet. Jane Bond, never Jane Doe. And I Django, never Sambo. Black and white, yeah, that's always been my camo. It's looking like y'all gon' need some more ammo. I cut them off, I cut them off, I cut them off like Van Gogh. Now, damn right for the angle. I got away with murder, no scandal. Cue the violins and violas. We gave you life, we gave you birth. We gave you God, we gave you earth. We film the future, don't make it worse. You want the world, well what's it worth? Emoticons, Decepticons, and Autobots. Who twist the plot, who shot the sheriff, then fled to Paris. In the darkest hour, spoke truth to power. Made a bandroid out of your girlfriend. Let's get caught downtown in the whirlwind. And paint the city pink, paint the city pink. And tuck the pearls in, just in case the world in. And nigga down dog, nigga move back, take a seat, you are not involved. And hit the mute button, let the vagina have a monologue. Mansplaining, I fold them like origami. What's the way, baby? This a tsunami. For the culture, I kamikaze. I put my life on a lifeline. If she the GOAT, now would anybody doubt it? If she the GOAT, now would anybody doubt it? Huh. Do anybody got it? Do anybody got it? I say anybody got it. Witajcie w Tonach z Betonu, z tej strony Kuba Różyło. Zapraszam Was na godzinną audycję, w której będziecie mogli posłuchać muzyki, którą zwykło nazywać się czarną. Najpierw rozpocząłem audycję od Janelle Monáe, nagranie Django Jane, jedno z dwóch nagrań, którymi Janelle przypomniała o sobie słuchaczom. Nie było jej ładnych parę lat. Parę lat minęło od wyjścia z jej ostatniej długo grającej płyty Electric Lady i bardzo mnie cieszy, że postanowiła ona wrócić. Ostatnio można było ją zobaczyć w kilku filmach, m.in. w Moonlight,

To były Flary i Nowy Problem. Czuć w tym zapach moli, tak można powiedzieć, poprzedniego dużego singla zespołu Problem. Teraz z kolei nagranie z płyty, która ukazała się dopiero co. Żabson to ziomal, tak nazywa się ten album Żabsona. Ukazał się bardzo ciekawy wywiad z Żabsonem w tym tygodniu. Filip Kalinowski z portalu Nuance przeprowadził bardzo długą rozmowę z Żabsonem, młodym raperem, i z tej rozmowy wynika, że naprawdę Żabson ma szerokie horyzonty rapowe, doskonale wie, co chce w swojej muzyce osiągnąć i też rzuca takie jasne światło na polski new school, który często kojarzony jest z jakąś taką ignorancją, z jakąś taką muzyką totalnych młodych ignorantów, i naprawdę z tego wywiadu widać, że tak do końca nie jest. Zresztą z Żabsonem trochę tak jest i z całym tym polskim new schoolem, że często nawet ludzie z wewnątrz kultury hip-hopowej patrzą na to trochę tak, jak na sam hip-hop patrzono w latach 90. Ostatnio miałem okazję widzieć Żabsona występującego w miejscu, które absolutnie nie było gotowe na tego rodzaju muzykę. To była publiczność programu telewizyjnego, tak nazwijmy ten program, i wszyscy patrzyli się na niego w totalnym zdziwieniu, i właśnie miałem takie poczucie, że trochę to jest tak jak z hip-hopem w latach 90., kiedy gdziekolwiek się pojawiał. Więc ja sam, mimo że nie do końca jestem w klimacie newschoolowego rapu, staram się cały czas go jakoś tam śledzić, obserwować, żeby właśnie nie stać się z takim starym zgredem, który to tylko mówi, że za jego czasów była dobra muzyka, a potem nic już ciekawego się nie wydarzyło. Dlatego przybliżam wam też twórczość Żabsona z płyty To Ziomal. Nagranie tytułowe, które otwiera ten album i też w pewien sposób tłumaczy drogę Żabsona na umowny szczyt. Skulowcy w Polsce to jak moja krew. Widzisz te plamy po drodze, to jest moja krew. Mało kto w stylu obronie musiał co ja przejść. Nie kumasz tego, schowaj skrrt. Od słuchania molesty aż po me pierwsze teksty, za które patologia chciała wybić przednie zęby. A teraz gram koncerty, ci idole to koleżcy. Włody zbija ze mną pionę, mówi mordo to majstersztyk. Życie z tym mrużeniem oka jak rajdersi. Muzyka w blokach wychowała nas na piersi. Mówili o nas, jakby byli od nas lepsi. I chyba to najbardziej kocham w życiu MC. Bo teraz na salonach się bujamy jak mordeczki. Pieprzamy catering, który tym bogaczom śmierdzi. Chcieli ignorować nas i to się na nich zemści. Palę gras i robię hajs i robię ich dupeczki. Robię sobie co chcę i to wszystko w Polsce. My to czarne owce, więc nas widać dobrze. Piona dla każdego, który własną drogą dotrze. Ty, kto nie przeszedł tego, uwierz, nie jest wcale dobrze mu. W życiu radzę se bez wygód, nie mieszkam w pałacu. Wolę raczej zip na strychu, spać na materacu. Wstanę, spalę parę spiffów, nagram parę traków. A ta iskra w moich oczach to amaterasu. Problemy, nie mam na nie czasu. Skodzę ze sceny i nie mam na nie czasu. Ona ma na liście wielu chłopaków, lecz dzisiaj się chce znaleźć najbliżej trafu. Na mojej drodze do pewnego fachu nie pominąłem żadnego etapu. Od freestyli do hype'u, od dwóch nielegali do setki live'ów. Nikt nie odmówi mi vibe'u. A nawet jeśli byś miał odmawiać, to dla ludzi bubble to bible. Więc o czym z nami tu chcesz rozmawiać? Wjeżdżam z uniesionym nosem fajbą. W rapie jestem młodym prosem, jestem najdżą. Inni żyją, jeszcze najbą. To była mała próbka Żabsona, jeszcze pewnie będę wracał do tej świeżej płyty Żabson to ziomal, młoda twarz na polskiej scenie. Teraz z kolei legendy polskiej sceny hip-hopowej, Wienio i Kosi, JWP w nagraniu, które zresztą nazywa się Uliczne Legendy. Jest to utwór nagrany pod pretekstem

dwie uliczne legendy, Kosi, JWP i Wienio, no i też wielka legenda polskiej produkcji, czyli Magiera. On jest odpowiedzialny za ten beat Magiera White House. Wienio i Kosi już nieraz łączyli siły, możecie ich kojarzyć ze współpracy przy nagraniach Inspiracje i Inspiracje 2. Można powiedzieć, że to bardzo podobny trop, jeśli chodzi o tekst w tym nagraniu, tak jak był w tamtych nagraniach. Teraz z kolei dwie inne legendy łączące siły, ale ze Stanów Zjednoczonych, Talib Kweli i Mos Def zapowiedzieli, że w tym roku ukaże się długo wyczekiwany, czy już może nawet niewyczekiwany, bo nikt na to nie liczył, że taka płyta się ukaże, ale z pewnością miła jest to niespodzianka dla wszystkich fanów Black Star, czyli właśnie składu, który tworzyli Talib Kweli i Mos Def. Właściwie jedna płyta wydana pod tym pseudonimem, czy pod tym szyldem w 98 roku i teraz po 20 latach wielki powrót Black Stara, Talib Kweli i Mos Def, teraz już jako Yasin Bey, ponownie łączą siły. Zagram dla Was z tej okazji nagranie, które pochodzi z płyty Taliba Kweli, ale pojawia się w nim właśnie Mos Def. 2002 rok, płyta Quality, bardzo udany album, szczytowa forma Taliba Kweli, tak mi się wydaje, właśnie ten okres 98-2002, wtedy tworzył on najciekawsze rzeczy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w tym roku. Za produkcję nowego Blackstara ma odpowiadać Madlib, co też myślę, że zwiększa apetyt na tę produkcję. A na razie cofnijmy się do współpracy z 2002 roku, Talib Kweli, Mos Def i nagranie Joy. Woo! Yeah, on top of the world. Well, yeah, right. That's how my sneeze got me feeling right now. On top of the world. Yeah, you ever felt like you could do anything? Yeah, on top of the world. I'm on the fail like Yanni Ashe, I'ma hold y'all down for real. Got you. It was 1996, 4th of July, looking off in the sky, dealing with thoughts aside, when something caught my eye. It was the silhouette of a beautiful woman, right with life, carrying my first seed, looking like she gonna bear fruit tonight. We at the African Street Festival, and she walking around, talking about the midwife, said that bring the baby down. I'm about to be a father, the sights and sounds seem brighter around me, and for starters, I know I'ma work harder, work. We got home at 3 in the morning, I was beat. Them contractions started coming as soon as I fell asleep. 3:05, like every 5 minutes, then the water broke. We ought to go. Yelling at the cab because he's sort of slow. You know them hospitals all trying to get paid, no questions. Right. Come to doctors with these drugs, trying to do C-sections. But my baby stays strong and labor for day long. 8-pound baby boy to carry my name on. Joy. Yeah, I know how you feel. Quietly, I know how you feel. That's the sound of joy. Say, my brother, I know how you feel. Quietly, I know how you feel. That's the sound of joy. Have a seat, come in the world. Say, dog, that's it's real. That's the sound of joy, y'all. Quietly, you wanna know how you feel. Quietly, you wanna know how you feel. June 10th, 1999. I've been on the grind since the birth of my son. It's been about way more than rhymes. Baby on the way, my lady glowing today. At least that's what the midwife said on the phone. Anyway, the music got me going away like every day. But it's a blessing, so I gotta have patience. True. And she got pregnant on a Jamaican vacation, so it's all good. This time we'll have the baby in the house. I went the hospital route. I know what they all about. Never again. So I'm out on tour in Baltimore. I get the call around 4 when the water hit the floor. Damn. I gotta rock my show, but I gotta go. Got second thoughts about her not going to the hospital. I left the show early, most held me down. Good looking. No, no doubt. Called the car service light, take me straight to Brooklyn. Uh-huh. Got the news in the car, stay sort of calm. But I cried tears of joy when they put my daughter in my arms. Ah, precious. So I know how you feel, so I know how you feel. My precious joy. So I know how you feel, yeah. Why I know how you, you feel, do. My precious joy, y'all. So I know how you feel, yeah. So I know how you feel. My precious joy. Let me know how you feel. Yeah. So I know how you feel. I do it for the seed, y'all. In their formative years when they need y'all. We gotta believe in what we conceive, y'all. It's deep, y'all. I give them the truth so they approach the situation with ammunition. I keep nothing away. They hear everything because they know how to listen. Teach them the game so they know their position. So they can grow and make decisions that change the world and break old traditions. They put kids in jail for a life. They ain't even get the start. That's murder too. And it's breaking my heart. It's breaking our nation apart. We gave the youth all the anger and just. We ain't taught them how to express it, and so it's dangerous. You can't talk to them unless your language is relating to what they're going through. So busy ignoring them, you can't see what they're showing you. And you wonder why we call baby daddies and baby mamas. When we grow up, we can act like adult mothers and fathers. Yo, I'm so blessed to have a boy and a girl. Every day they bring joy to my world. Yeah, know how you feel. Quali, I know how you feel. It's the sound of joy. Brother Quali, I know how you feel. Brother Quali, I know how you feel. My precious joy. Quali, I know how you feel. Say, Quali, I know how you feel. Joy, if you know how to be fulfilled, let them know they know how you. Yo, do it for the seeds, yo. Do it for the seed, y'all. Do it for the seed, y'all. Do it for the seed, y'all. The whole thing survived from the B-R-double-O. Don't trouble mine, love the mind. From the front and behind, top and all sides. Talib Kweli, Mos Def, to z okazji informacji o tym, że po 20 latach znowu usłyszymy Black Star. A jeśli chodzi o 20 lat i o kolejną ciekawą rocznicę, to w piątek była 20 rocznica ukazania się płyty w 63 minuty dookoła świata Kaliber 44, wielki klasyk polskiego hip-hopu. O ile pierwszy album tego składu, czyli Księga Tajemnicza Prolog, to był taka psychodela, płyta ewidentnie nagrana pod wpływem inspiracji Grave Diggers, tak drugi album już był znacznie mniej psychodeliczny, bardziej można by porównać go do tego, co robili Beastie Boysi. W każdym razie Kaliber w wielkiej formie i dla wielu znawców tego gatunku hip-hopu w Polsce jeden z najlepszych albumów w historii właśnie polskiego rapu. Dlatego z tej okazji przypominam wam nagranie Kątem oka z drugiej płyty Kalibra 44. To już 20 lat, ale refleksji o tym, jak się starzejemy, nie będzie. Posłuchajcie po prostu dobrego nagrania Kalibra. piątek mieliśmy 20. rocznicę ukazania się płyty w 63 minuty dookoła świata. Z tej okazji przypominam nagranie Kątem Oka od Kalibra 44. A teraz nowość z polskiej sceny hip-hopowej. Ukryte w śniegu, tak nazywa się nowy projekt Bisha i producenta El Juana. Coś Bisha ma z tymi zimami ewidentnie. Pierwszy projekt, który pamiętam kiedykolwiek usłyszałem w życiu, jeśli chodzi o Bisha, na długo jeszcze przed Wilkiem Chodnikowym, Polokiem i wszystkimi tymi bardziej znanymi rzeczami, to właśnie były Zimy EP. Bardzo stara rzecz, konceptualna epka traktująca właśnie o tej porze roku i teraz Bisz zdaje się, że trochę wraca do tych wątków. Nowy projekt nazywa się Ukryte w śniegu. Jak podaje informacja prasowa, jest to projekt będący jedną wielką metaforą, do której klucz znaleźć musi odbiorca. Twórcom zależało przede wszystkim na konsekwentnym zbudowaniu specyficznej aury, którą podkreślają brudne, klimatyczne produkcje El Juany. I choć materiał ten sprawia wrażenie abstrakcyjnego, to jednak każdy element ma w nim swoje znaczące miejsce. Brzmi to bardzo nurtująco. Ja na razie słyszałem tylko singiel, więc nie pomogę wam rozkminić i zrozumieć, o co chodzi w całym projekcie. Na razie tylko zagram wam właśnie tytułowe Ukryte w śniegu, ponieważ Bisz to zawsze osoba, której warto posłuchać. Jego nowy projekt teraz w Tonach z Betonu. Gdy mgła opada, bywa także czystym nieprzypadkiem. Duch ziemi przejrzy się w przestrzeni nagle jak w zwierciadle. Wszystkie płaszczyzny geometrii, niewidzialne tafle zadrżą i wybije szlak przerębli w chmurach blade światło. Wokół drobiny kurzu lekko zaczną krople tańczyć. Jak biały kwiat na wiśniach rośnie kryształ. Patrz jak na drobne płatki wieją ciągle chłodne wiatry z sześciu świata stron. Koniec walki, złona matki nieba w płonie matki ziemi. Arkusz pochyleni bez zginania karku. Rysujemy enigmatyczne litery, bambusowy kij. Po omacku bez wysiłku kreśli ślad swój miękka biel. O poranku pierwszy śnieg śpi na ganku kot. A w każdym płatku lśni niepowtarzalność. Wokół pod kruchą szybką krąży srebro. Pod moim okiem rymy nie zamarzną. Dopóki będą żyły, krąży ciepło. W materii ducha odbicie to moje piękno. Momenty kruche jak życie to moje piękno. Bez zbędnych ruchów przez życie, gdy wszyscy biegną. Bezpiecznie w pupu ukryte. W materii ducha odbicie to moje piękno. Momenty kruche jak życie to moje piękno. Bez zbędnych ruchów przez życie, gdy wszyscy biegną. Bezpiecznie w puchu ukryte. Nie zmienię świata, mogę dać ci tylko wrażeń kilka. Nie idź po śladach, nie zostawia nawet śladu wirga. Wszystko co zjawia się jak zjawa jest. I z czasem przyznasz z żalem, że widziałeś światło tylko złamane przez pryzmat ludzkiej miary, a potrafi człowiek małym być. I cały świat chce zabić za to, że sam nie potrafisz żyć. Suszone kwiaty układam wciąż w nowe wzory. Rozwijam minioną sztukę źródlanej czystej przekory, który właśnie pada, pada jak odpowiedź na najtrudniejsze pytania. Za zabiłe by prosto je zadać. Żyję wbrew światu ślepej, rozpędzonej sile. Żal, że niezauważone minie piękno, co świadomie ginie. Marzenia żyją pełnią niespełnienia. Biel przetrwa trochę dłużej w niecce cienia. Przez chwilę jestem klinem, widzę sprzeczność. Ja w śniegu chowam chwilę w wieczność. Materii ducha odbicie to moje piękno. Momenty kruche jak życie to moje piękno. Bez zbędnych ruchów przez życie, gdy wszyscy biegną. Bezpiecznie w puchu ukryte. System, kato talibowie, co wielbią Żyda pacyfistę. Wybacz, to oczywiste, Jezus miał na imię, ale nie był tym, o kim uczy Kresus w pelerynie. Kryzys jest w rodzinie, wyzysk rządzi w gminie. Rydzyk na antenie, a niech wstyd spali całe plemię. Tylko bita nam odrodzenie, chociaż synoptycy przewidują nagłe ochłodzenie. Co jest teraz w cenie? Tanie pierdenie, kręci się koło myja pajaców na scenie. Każdy mówi tylko to, co mu się opłaca. Na jedna bejba zawalić zamiast paść, taka praca. Chleb i igrzyska, wszyscy ponad wszystkimi. Skupiwszy się na oddechu, łatwiej to rozkminić. Łatwiej to zobaczyć, łatwiej to ocenić. Myślą się podzielić, że przyszliśmy, by coś zmienić. Poczekaj moment, to wszystko jest myślone. To wszystko jest myślone. Poczekaj moment, moment. Franz Kafka nie chciał tego nawet publikować. Uważaj czego pragniesz, bo możesz pożałować. Więc żeglujemy w kruchej łupinie skory. Kto zbudzi śpiące potwory, wygrywa wybory. Ten system jest chory i nikogo to nie dziwi. Że drzewa kochają drwale, zwierzęta myśliwi. Zatrute rzeki, martwe ryby płyną z nurtem. Kto poczuje zapach, wyjmy go za burtę. Kłamstwo bite hurtem, cynizm na zagrychę. Za każdym zakrętem bohaterów jest zadychę. Byle napchać cichę i uciszyć polemikę. Zdrowy rozsądek wyjechał na długi weekend. Policji bieg do koryta z kwikiem. Pieniądz wszystkiego wyznacznikiem. Dzisiaj nie umywam rąk, raczej sypię łeb popiołem. I się nie wywyższam z tego, ten dwóch sam się wziąłem. Poczekaj moment, poczekaj moment. Z tego ten dwóch sam się wziąłem. To wszystko jest myślone. Poczekaj moment, moment. Gruzie, idą święta, wieje wiatr na blokach. A za wysokim murem rzeźni mięsny holokaust. Miliardy istnień, dręczonych i mordowanych. Bez opamiętania, chci więc goni swe plany. Noe leży na wyjan, po co budowałem markę. Aniu nazwy babej poza supermarket. I łazimy szukać drobnych po parkingu. Z telefonem, który zapewnia byt w rankingu. Potrzeb kreowanych i wypełnianych. Prezentów na święto zmarłych i zakochanych. Festiwal żarcia i srania. Wciąż nie starcza gadania. Kręci się przemysł bólu bez miłowania. Sam jadłem całe życie smutek i cierpienie. To co spożywałem budzi moje przerażenie. Od dzieciaka pompowana propagandy sieczka. O uśmiechniętych świnkach, pysznych paróweczkach. O proteinach i witaminach. Nauka trudna, nie twoja wina. Masz hurtem w taladę w gówna. Idź do lasu, niech ci poukłada w głowie. Nie po to się za ciebie modlą, bo ci satwowie. Żebyś biegał jak chomik w kółko i gonił pieniądze. Wygaś sobie zazdrość, chciwość, zło i żądzę. Odwracasz głowę swą, by nie wiedzieć co się dzieje. XXI wiek, rap jest spokoju złodziejem. Bo kto jak nie on, chętnych krótki ogonek. Brudny gołąb się zesrał i poleciał w swą stronę. Poczekaj moment, poczekaj moment. Poczekaj moment, moment. To wszystko jest myślone. To wszystko jest myślone. Poczekaj moment, moment. Ciemna przeszłość. To wszystko jest myślone. Poczekaj moment. Poczekaj moment, moment. To wszystko jest myślone. Poczekaj moment, Don Guralesco, jeden z najmocniejszych tekstów, jakie w ostatnim czasie pojawił się w polskim rapie. Teraz tak dla zachowania pluralizmu, o ile ten utwór można było uznać za antysystemowy, coś prosystemowego, tak to powiedzmy dla uproszczenia. Utwór Pokolenia teraz wybrzmi, jest to efekt wspólnych prac w ramach specjalnej edycji warsztatów Druga Strona Ulicy, Sztuka Niepodległa, poświęconych setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Jest to nagranie, w którym pojawia się między innymi Eldo, za produkcję odpowiada Czarny Hi-Fi, za skrecze DJ Caps. To są znane postaci, które w tym nagraniu usłyszycie, ale są też mniej znane osoby. Toczek, osoba MC związany przez pewien czas z bitwami freestyle'owymi, ale też Tadzik i Lawil, młodzi raperzy, z którymi Eldo wraz nagrał właśnie utwór z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Jest to utwór zbudowany na takim koncepcie, że każdy raper opowiada o swojej codzienności, rzeczywistości w innych czasach przez ostatnie 100 lat. Posłuchajcie tego nagrania, a potem zagram wam coś dość podobnego, jeśli chodzi o koncept. Nieważne z której strony

alternatyw ponad sześć tych wstecz. Yo, ulice miasta idę na spacer gubernią. Poły od płaszcza ukrywają tajny rozkaz. Golimy suczna łysa, zasypanie do Volksdeutscha. Yo, Verajny, grupy żółtek, chudy gazek. Chłopaki głównie przemyt, ale dzisiaj chcą na akcję. Palimy tytoń, a? Czuj przed bramą. Dwa ruchy tempą, przytwą, śluz z kolaborantką. Yo, słyszałem, że już mówią o nas. Ekipa mocna, macki od Pozen do Grodna. Brunatny terror, czerwona armia. Pies im mordę i zabo pod ziemię dla białego orła. Możemy dużo, racja jest po naszej stronie. Ta, zdobyczny Mauser i dwa wisy wyczyszczone. Ta, ziutek zostaje, ja z Kazikiem na powstanie gnam. Chłopaki z Radomia znowu w centrum wydarzeń. Od zawsze na zawsze, gdzie się dzieje, tam jesteśmy. Historia tego miasta zawsze niezależna. O, kwisz, możesz nam skoczyć przy tym, możesz być pewny. I tak nie doskoczysz i to wszystko, króciutko, od zawsze. Gdzie się dzieje, tam jesteśmy. Historia tego miasta zawsze niezależna. O, kwisz, możesz nam skoczyć przy tym, też możesz być pewny. I tak nie doskoczysz i to wszystko, króciutko. Znowu wróć alternatyw koło trzech tych wstecz. Yo, zakłady pracy na ulicach tłumnie w czerwcu. Ziutek z Kazikiem biją łokcie w szybę. Jak małbitne ząbu kradnie, to i ja zarobię proste. Yo, ja dziś brygadzista pali taczki. Po twarzach widzę, są chłopaki z nocnej zmiany. Jest paru takich, którzy nie chcą mocnej zmiany. Pies im mordę i załęgolę rybłami strajki. Yo, niebiescy będą bili mocno. Żeby córki się kryły ruchwami, żony szły w alkohol. Za każde podniesienie policyjnej pałki zgnębiony będzie syn twój, pożałujesz koszko. Yo, możemy dużo, racja jest po naszej stronie. Ta, nazwiska w korze i podziemne kolportaże. Ta, ziutek zostaje, za to ja z Kazikiem skocznie gnam. Chłopaki z Radomia znowu w centrum wydarzeń. Od zawsze na zawsze, gdzie się dzieje, tam jesteśmy. Historia tego miasta zawsze niezależna. O, kwisz, możesz nam skoczyć przy tym, możesz być pewny. I tak nie doskoczysz i to wszystko, króciutko, od zawsze. Gdzie się dzieje, tam jesteśmy. Historia tego miasta zawsze niezależna. O, kwisz, możesz nam skoczyć przy tym, też możesz być pewny. I tak nie doskoczysz i to wszystko. Jeśli chodzi o światopogląd, to nie zawsze po drodze mi z Kękiem, ale nie ukrywam, że uważam go za bardzo zdolnego rapera. Świetny tekściarz, teraz szykuje się do wydania nowej płyty. Mówiłem już trochę o tym przy okazji grania singla Cesarz przed paroma tygodniami. Zastanawiałem się, jak Kękiem poradzi sobie ze stabilizacją. Do tej pory jego twórczość mocno czerpała z jego dosyć trudnego, z jego trudnej biografii, z problemów alkoholowych. To mocno napędzało jego teksty. Teraz udało mu się wyjść na prostą, założyć rodzinę, prowadzi normalne życie, jest zawodowym raperem i byłem ciekawy, jak odbije się to w jego tekstach. O ile numer Cesarz był okej, ale zdecydowanie nie powalał, tak drugi singiel z nadchodzącej płyty Samson to już zdecydowanie jest Kękiem w naprawdę dobrej formie. Zachęcam was do posłuchania tego nagrania. Nie jestem jakimś wielkim fanem indoktrynacji w rapie i raczej nie patrzę na hip-hop w taki sposób, czy to jest tekst, który będzie wartościowy dla dzieciaków, które słuchają rapu, ale akurat myślę, że ten utwór jest takim wyjątkiem, kiedy to pomyślałem, że to jest numer, który robi dobrą robotę po prostu. Posłuchajcie, Samson i Kękę. Jest 9596. Nie liczę tu nawet, że znasz to. Ulice są szare jak skronik, każdy się zbroi. Pełno jest Chinów i banków. Młody chłopak bez paktu. Trochę chłopak bez szastu. Mimo to lecę swoje w ciuchach z lumpeksu i trampkach najtańszych z targu. Inny bardziej niż bardzo. Inny. W długich włosach jak Samson. Paru chciało mi dokuczać, ścinaj to dzieciak. Dobrze wiesz, gdzie ja mam to. Inny świat w mojej głowie. Bo na co dzień niełatwo. Nie. W domu bywało, dzisiaj jest dobrze. Wtedy było za ciasno. Znowu lecę przez miasto. W długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą. I nie stoję na baczność. I nie stoję jak większość. Idę znowu po swoje, znowu spokojnie, trochę naiwnie jak dziecko. Znowu lecę przez miasto, lecę w długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą i nie stoję na baczność. Nie. I nie stoję jak większość. Nie. Idę znowu po swoje, znowu spokojnie, trochę naiwnie jak dziecko. Po tym chciałem być dokładnie taki jak ci, których miałem tutaj tylko mijać. I nie rzucać się w oczy, nic nie odstawać. To była moja Dalila. Błędnie czułem, że jest w grupie siła. Dzisiaj widzę, że siła jest tam, gdzie i ja. Długo chciałem żyć tak jak inni, zmarnowałem na to tyle młodych lat. Teraz już słucham się tego, co w środku, a inni chcą żyć jak ja. I dla tego życzę tobie, żebyś wiedział to, że innych życiem wcale żyć nie warto. Nawet jak mają wytykać się palcem, jak mnie, kiedy idę we włosach jak Samson. Znowu lecę przez miasto, w długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą i nie stoję na baczność. I nie stoję jak większość. Idę znowu po swoje, znowu spokojnie, trochę naiwnie jak dziecko. Znowu lecę przez miasto, lecę w długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą i nie stoję na baczność. I nie stoję jak większość. Idę znowu po swoje, znowu spokojnie, trochę naiwnie jak dziecko. Nie ma nic poza tym, co masz w sobie, dzieciak. Nie ma nic poza tym, nie. Nie ma nic poza tym, co masz w sobie, dzieciak. Nie ma nic poza tym, nie. Nie ma nic poza tym, co masz w sobie, dzieciak. Nie ma nic poza tym, nie. The love for your name can only pertain to the flame I got in my vein. I never complain when your name is mentioned. I can't hold back or restrain. It's the flame I got in my vein. I never complain. I just want you to want me. Want you to want me. The love for your name can only pertain to the flame I got in my vein. I can't hold back or restrain. It's the flame I got in my vein. I never complain. I just want you to want me. Want you to want me. The love of your name can only pertain to the flame I got in my vein. I never complain when your name is mentioned. I can't hold back or restrain. It's the flame I got in my vein. I never complain. I just want you to want me. Want you to want me. The love of your name can only pertain to the flame I got in my vein. I never complain. Vein is the flame I got in my vein. I never complain. I just want you to want me. Hey, oh, hey, want me. Hey, oh, hey, want me. Hey. See you fall through. Quick, fast, without having to call you. Quick, fast, I know this is what they all do. Drive slow. I know your sex drive go all day. And when fucking road tripping till tomorrow. Lights out for the insecure and self-centered. I know your heart won't be the same when I dive head first. I don't mind if I drown. In other words, girl, I need you right now. I said, the love for your name can only pertain to the flame I got in my vein. I never complain when your name is mentioned. I came from back with restraint. It's the flame I got in my vein. I never complain. I just want you to want me. Just like I want you. Just like I want you. Just like I want you. She needs me, I need her, downtown, me first, me first, me first. She needs me, I need her. I wanna pick your brain too. I wanna get the brain too. Tell the truth, I might even stand in the rain too. Just to make you rain too. So your last one to recognize your worth. All good, I let him go first. All good, I let you go first. I come right after, then sec you round the curve. Pertain to the flame I got in my vein. I never complain when your name is mentioned. I came from back over Spain. It's the flame I got in my vein. I never complain. I just want you to want me. Just like I want you. Just like I want you. Just like I want you. Just like I want you. She needs me, I need her, downtown, me first, me first, me first, she needs me. Dwie ikony hip-hopu, Q-Tip i Kendrick Lamar we wspólnym nagraniu, które niedawno się ukazało, Want You to Want. Sporo rzeczy działo się w tle tego bitu, m.in. syreny policyjne się pojawiły, za co przepraszam wszystkich kierowców. Wiem, że to zawsze nieprzyjemne, kiedy coś takiego pojawia się w nagraniu. Nawet mój znajomy raper Flint w jednym nagraniu ma taki tekst. Raperzy, po co tyle syren w kawałkach, przez nie strach wsiadać do auta. Ja się pod tym podpisuję. Ta audycja to były Tony z Betonu. Zapraszam was do słuchania kolejnej za tydzień o 2 w nocy. A dzisiaj na zakończenie przypominam jeszcze raz o 20. rocznicy ukazania się w płyty w 63 minuty dookoła świata. Rocznicę tę obchodziliśmy w piątek. Kaliber 44, jedna z najważniejszych płyt w historii polskiego hip-hopu, tak wielu uważa. I na zakończenie właśnie nagranie z niej film. Wielki klasyk z tejże płyty. Moje ulubione nagranie z niej. Do usłyszenia. Tu się wchodzi, naciska, ogląda się z bliska dziś wszystko, co daleko i blisko. Joka, foka, sroka, oka, nieważne. Każdy tu ma jazdę, nie zgadnę. Ktoś tu jest magiem, naprawdę. Dalej po lewej ręce, cudu więcej, prędzej. Zaraz się zakręcę, będę tam teraz. Każdy z was może już wybierać. Kto nie chce zwiedzać, proszę czekać. Polegać na mnie warto, warto. Proszę bardzo, za mną tu się wchodzi. Porusza, cisza, dusza się śmieje. Joka, koka, foka, oka. Nieważne, każdy tu ma jazdę. Ja zawsze razem z moim pojazdem. I ja wiem, że lem jest fantastą. Piszę, że przybysze są zieloni jak ciasto kiwi. Dla mnie obrzydliwi, zbyt wyraźni, hałaśliwi. Widzę ich zbyt jasno i ciasno. Kiedy będę chciał zgasnąć, to moja kabina, to moja machina, to moja dziedzina. Zaczyna, zaczyna. Wycieczka, NP do wewnątrz pudełeczka. Zagłębiam się w struktury budowli tektur. W tym kontemplacji mej procesy zagłócają zewnętrzne ekscesy. Pojazdem, który zawraca koło głowy, jego kolorowy to mój głowy, a głowy mój to kolorowy jego głowy. Koło zawraca stój, daj spokój. Myślenia toku nie prowokuj. Jeden moment długo